Piąta wybiła na trójkowym zegarze w piątek 21 listopada. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 10 tysięcy żołnierzy na ulicach, startuje Horyzont, największa od lat operacja bezpieczeństwa. Ujawniono plan Trumpa dla Ukrainy, Krym i Donbas dla Rosji, europejskie media piszą o nowym Monachium. Polska reprezentacja poznała rywala w półfinale baraży, piłkarze zagrają z Albanią. Rusza operacja Horyzont, prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu wojska. Celem akcji jest ochrona infrastruktury i przeciwdziałanie aktom dywersji. Policjantów będą wspierać żołnierze, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Policja oczywiście w dalszym ciągu ma swoje stałe zadania wynikające z ustawy o policji, takie jak obserwacja, patrolowanie, dozorowanie terenu. Tutaj w ramach tej operacji będą pomagać policji wojskowi. Rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Marek Pietrzak, wyjaśnia, że wojsko będzie patrolować obiekty infrastruktury krytycznej, głównie po zmroku. Sabotaże, dywersja, to z czym mamy do czynienia, kryją się pod osłoną nocy. To nie jest tak, jak może większość osób uważa albo wyobraża sobie, że nagle zobaczy żołnierzy patrolujących ulice, żołnierzy patrolujących w dzień pewne elementy infrastruktury krytycznej. Być może w małym aspekcie to tak będzie wyglądało. Natomiast głównie skupimy się na działaniach w nocy. W operację będzie zaangażowanych 10 tysięcy wojskowych. W ostatni weekend na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Według ustaleń sprawcami byli obywatele Ukrainy działający na zlecenie Rosji. Do lutego na kolei obowiązuje trzeci stopień alarmowy. Znamy szczegóły planu pokojowego dla Ukrainy autorstwa Białego Domu. Publikują ją najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. W projekcie jest uznanie Donbasu i Krymu za ziemie należące do Rosji. Liczba ukraińskich żołnierzy ma być zredukowana do 600 tysięcy. Ukraina będzie mogła wstąpić do Unii Europejskiej, ale nie do NATO, a Rosja zostanie zaproszona z powrotem do G8. Czyny obu stron popełnione podczas wojny mają zostać objęte pełną amnestią. Jeden z 28 punktów planu dotyczy Polski. Mają u nas stacjonować europejskie myśliwce. Dokument został wczoraj przedstawiony prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Niemiecka prasa porównuje plan Trumpa z układem z Monachium i traktatem wersalskim. Media piszą, że jest równoznaczny z kapitulacją Ukrainy i realizacją celów wojennych Putina, a proponowane gwarancje są nic nie warte. Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zajęta została hipoteka na nieruchomościach posła PiS i środki na koncie bankowym. Jeśli istnieje obawa, że wykonanie orzeczenia w sprawie przestępstwa będzie niemożliwe bądź utrudnione, prokurator może zabezpieczyć majątek podejrzanego. Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych sądowych orzeczeń o charakterze majątkowym, na przykład grzywny, obowiązku naprawienia szkody, zwrotu uzyskanej korzyści. Zabezpieczenie ma również uniemożliwić podejrzanemu ukrycie lub wyzbycie się w innej formie posiadanego majątku. Wyjaśnia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Były minister sprawiedliwości może odwołać się od tej decyzji do sądu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Albanią w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Świata. Losowanie odbyło się w siedzibie FIFA w Curychu. Mecz 26 marca zostanie rozegrany najprawdopodobniej na Stadionie Narodowym, mówi nam prezes PZPN Cezary Kulesza. Jeszcze nie było decyzji odnośnie Polskiego Związku Piłkarzy, ale wydaje mi się, że taki mecz to będzie rozgrywany w Warszawie. Jeżeli biało-czerwoni wygrają z Albanią, to w decydującym meczu będą rywalizować z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Finał baraży 31 marca. Prezydent Tajwanu w geście solidarności z Japonią na obiad wybiera sushi. To tylko z pozoru błaha sytuacja, bo za wspieranie Tajwanu Japonia została objęta chińskim zakazem importu produktów morskich. Straty mogą sięgnąć miliarda dolarów. Tajwan gotów jest zaś przejąć część handlu w tym zakresie. Prezydent Tajwanu William Lai kulinarnym wyborem pochwalił się w mediach społecznościowych. Wizyta w japońskiej restauracji tym razem miała jednak wymiar manifestu politycznego. Chińskie władze zakazały bowiem importu japońskich owoców morza. To reakcja Pekinu na słowa premier Takaichi, która nie wykluczyła zaangażowania Japonii w ewentualny konflikt w cieśninie tajwańskiej. Chiny wykorzystują instrumenty gospodarcze do wywierania presji na inne kraje. W ramach retorsji politycznych wobec Tajwanu wcześniej wprowadzono embargo na import tajwańskich ananasów. Kiedy w pandemii władze Australii zażądały niezależnego śledztwa, Chiny wprowadziły cła na popularne w tym regionie australijskie wino. Wstrzymano też import australijskich wyrobów z drewna, rzekomo ze względu na znalezienie w nim organizmów zagrażających faunie i florze Chin. Chiny to największy zagraniczny rynek zbytu obydwu gałęzi australijskiego przemysłu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 3, 2, 1, 0. Nie odliczałem teraz wcale do żadnego wyścigu. Wymieniłem tylko wszystkie wskazania termometrów, które prognozowane są dziś w naszym kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej na południowy wschód od Łodzi. Na zachodzie będzie też słonecznie, na wschodzie za to pochmurno. Na południe od Warszawy to nawet mogą wystąpić dziś opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:06. Coś mi świta. Beata Wolska, Paweł Turski, dzień dobry. 33 dni pozostały nam do świąt, 40 do Sylwestra. Przygotowania do zabawy wśród przedsiębiorców, a nawet nielicznych obywateli naszego kraju, nie oszukujmy się, już trwają. Tegoroczne witanie nowych 365 dni dla mieszkańców Krakowa będzie ostatnią taką samą zabawą. Miejscy radni przegłosowali bowiem całoroczny zakaz używania fajerwerków i pirotechniki, który tak naprawdę wejdzie w życie po godzinie 2, 1 stycznia 2026. Tego roku. Nie będzie łatwe upilnowanie tego, mamy tego pełną świadomość, ale od czegoś trzeba zacząć. Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Z nowego zakazu cieszą się organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Rozgoryczeni są za to przedsiębiorcy. Sprzedawcy fajerwerków uważają oni, że ich biznesy z samych profesjonalnych pokazów pirotechnicznych się nie utrzymają. Czy zakaz fajerwerków to dobry pomysł? Takie mam dziś do Państwa pytania. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. To telefon? Można też pisać maile świt@polskieradio.pl. Czy ze strzelania z fajerwerków można zrezygnować i czym można je zastąpić? Takie pytanie, 22 i 7 trójek, a teraz Blair i There's No Other Way. Na Nie Chcę Być Inaczej, Nie Ma Innej Drogi wkraczamy w piątek, wróć w weekend z audycją Coś Mi Świta w programie trzecim Polskiego Radia. W Trójce rozmawiamy dziś o zakazie fajerwerków. Na taki zdecydował się Kraków, konkretnie to krakowscy radni. Pan Mariusz z Chmielenia wybrał nasz numer 22 i 7 trójek 10 minut po piątej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mariusz Chmieleń. Powiem tak, za zakazami nie jestem, bo to jest słabo, ale no, na pewno bym w ciągu paru sekund kilka stów, czy tam nawet parę tysięcy nie wywalił w powietrze. No, tak. Ale wie pan, w tych kilku stówach tutaj przedsiębiorcy by się odezwali, to jest wspieranie polskiej gospodarki, no i też podatek VAT. Tak, szczególnie tej chińskiej. To tak, to no, importerzy może się bardziej bogacą, tak? O, no właśnie. Panie Mariuszu, no, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Pozdrowienia z Las Vegas, z drugiego treningu Formuły 1. Jak ktoś nie wie, to akurat się zaczął o 5:00. No, oczywiście. Można oglądać i słuchać. Można i tak zrobić. Polecamy się jako komentarz. Może zajrzę, podam wyniki. Bardzo dziękuję za telefon. Także pan Sylwester z Leszna wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę powiedzieć w sprawie fajerwerków, że to są głośne wybuchy i często i gęsto nie wiem, czy to pistolet, czy to fajerwerki. Także trochę bym ograniczył i uważam na te fajerwerki. Takie są wybuchy, że to nie wiadomo naprawdę. Dzięki. Bardzo dziękuję, panie Sylwestrze. Odbieram kolejny telefon, bo dzwonią państwo niezmiennie do programu trzeciego. Dzień dobry na antenie trójki, panu, pani. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry. Rozmawiamy o fajerwerkach. Mam nadzieję, że pan słyszał. O fajerwerkach, tak? Tak. Jest pan za zakazem czy przeciwko? Aha. Radio przyciszyć? Na razie wszystko dobrze słychać. Fajerwerków też nie słyszę, panie Lechu. Fajerwerki dobrze, tak czy nie? Panie redaktorze, tak, z jednej strony to można, fajerwerki, z drugiej nie. Bo tutaj ten pan mówił tak, młodzi to tam strzelają z tych korków, czy tam z pistoletów, to faktycznie, że tego. To tam, ale... To zależy od burmistrza, od prezydenta miasta, od tego. A to oznacza, że tak naprawdę od nas, bo my tych państwa na stanowiskach wybieramy, panie Lechu. Chyba tak jest, nie? Tak. To powinno być jasne w takim razie. Jeżeli kandydat chce wprowadzić zakaz fajerwerków, niech ma to w programie. Jeżeli 50% obywateli go wybierze, to sprawa jest jasna. Bardzo dziękuję za telefon. 12, no już prawie 13 minut jest po piątej. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry na antenie trójki. Dzień dobry, Bogusia Wielkopolska. Moi kochani, jestem generalnie przeciw fajerwerkom. Można to zastąpić czymś takim, jak pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, zimne ognie, żeby troszeczkę dzieciakom dać poszaleć i rodzicom też, a przynajmniej zwierzęta, ptaki, nikt się nie straszy i co niektórzy ludzie też, tak jak ja. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. Bardzo również pozdrawiamy. Prawie 14 minut po piątej mam teraz dla państwa naszą trójkową piosenkę dnia w Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, czyli dziś, 21 listopada, mamy utwór brytyjskiej artystki hip-hopowej Lovely Rarity i amerykańskiego zespołu indie-popowego Foster the People pod tytułem Jetlagged. Dzieło opowiada o poczuciu dezorientacji i dystansu, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego w relacji. Proszę się wsłuchać już 14 minut po piątej w naszą propozycję. I'm jet lagged. And take a nice meal. Troszeczkę jak fajerwerki może i to brzmiało, ale to elektronicznie zrobione, to proszę się nie obawiać. Krakowscy radni zadecydowali o wprowadzeniu w życie całkowitego zakazu używania fajerwerków w swoim mieście. Bardzo to cieszy Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i inspektorkę tejże organizacji Joannę Repel. Tak naprawdę dla przyjemności gawiedzi, która gdzieś tam przez kilka minut chce się zabawić, tak naprawdę płacą niewinne istoty. Głośne wystrzały powodują przede wszystkim szok, lęk, strach. Dzikie zwierzęta nie są przygotowane do takich dźwięków. Dla nich to jest ogromny stres. I już teraz zwierzęta się nie będą stresowały. Dziś w audycji porannej Coś mi świta rozmawiamy o tym, czy zakaz fajerwerków to słuszna idea. Dzwonią Państwo do nas. Pan Stanisław z Żerdowa wybrał nasz numer 22 i 7 3. Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Absolutnie całkowicie się zgadzam z moimi przedmówcami, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i mam nadzieję, że inne miasta w Polsce pójdą śladem radnych z Krakowa. W Żarnowie, gdzie mieszkam już od ponad 40 lat, dwukrotnie było wprowadzone właśnie, był wprowadzony zakaz używania fajerwerków przez naszego prezydenta i naszą radę. I muszę powiedzieć, że było to piękne widowisko, kiedy wieczorem oglądaliśmy świetlne, cudowne smugi w kolorach tęczy. No i tutaj, jak moja przedmówczyni powiedziała, że oczywiście zwierzęta, przede wszystkim zwierzęta. Znam przypadek, kiedy sąsiadom z balkonu, z trzeciego piętra wyskoczył piesek i, no i po prostu zginął. No, jeśli chodzi o zwierzęta dzikie i ptactwo dzikie, no to wielokrotnie byłem świadkiem, jak sarenki wpadały w podwórka, w gospodarstwa, rozbijały się o siatki i atakowane były przez psy. Całkowicie jestem za, popieram w całości i tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, każdy wójt, burmistrz, prezydent, który będzie startował, powinien w swoim programie ten punkt zaznaczyć i wtedy by się okazało, ile osób jest za, a ile jest przeciw. Serdecznie pozdrawiam, panie Pawle, całą redakcję i wszystkich porannych słuchaczy. Trzymajcie się ciepło. Również pozdrawiamy. Ja się boję też troszeczkę, bo to pomysł rzeczywiście mój słuszny, żeby to wpisywać do programu, ale wiemy, jacy jesteśmy. Jeżeli pierwszym punktem będzie budowa obwodnicy, a drugim będzie zakaz fajerwerków, to czym będziemy się kierować? Pewnie obwodnicą, niestety. Pan Leszek ze Strzegowa wybrał także nasz numer, 19 minut po 5. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry panu, słuchaczom. Pozdrowienia dla trójki całej. Szanowny panie, szanowni słuchacze, przecież to nie o to chodzi. W momencie, gdy Tibole wywiesili pierwszy raz baner na temat Tuska, automatycznie stali się sojusznikiem PiS-u. I im wszystko wolno. Są nietykalni. Co z tego, że ogłoszono, że w Warszawie nie wolno używać fajerwerków? W Krakowie w tym przypadku. Ale był 11. No, był też zakaz noszenia broni, tak. No i co z tego? Im wszystko wolno. Że są równi i równiejsi, pan uważa? Ponad prawem. Przecież ktoś już dawno myślę o wymiarze sprawiedliwości. Powinien takich Bąkiewiczów odgłowić. Ale to są święte krowy, bo mają nad sobą parasol Kaczaka. Dziękuję wszystkim za uwagę. Panie Leszku, bardzo dziękuję za telefon. To bardzo ciekawa myśl, nie powiem, nie wpadłbym na nią. Bo tak naprawdę ten zakaz obowiązuje wszystkich obywateli, i tych kiboli, i tych, którzy nie chodzą na stadiony, przynajmniej w Krakowie. Zachęcam do telefonowania. Zakaz fajerwerków, tak czy nie, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Błażej Król na antenie Trójki o 5.24 po panu artyście w programie trzecim gości za pośrednictwem naszego łącza telefonicznego 22 i 7 trójek. Teraz pan Henryk. Dzień dobry, panie Henryku. Dzień dobry. O fajerwerkach rozmawiamy, to słucham pana opinii. No, chciałbym się właśnie wypowiedzieć w tej kwestii tych fajerwerków, wie pan, bo tak mi przyszło na myśl, szkodzi to zwierzętom, odstrasza zwierzęta. A co się dzieje w lesie czy na łąkach, jak myśliwi urządzają sobie strzelaninę do bażantów, do zajęcy, do... Jeżeli już zakazy, no to przede wszystkim zakaz łowienia. Koła łowieckie ja bym rozwiązał przy takich tematach. I z drugiej strony, no, tak psów, psom tak to też szkodzi. A przecież myśliwi używają psów, bo będzie łowienia, strzelania. Jak to się ma do rzeczy? Chciałbym ich zapytać o to. Skoro tak to przeszkadza, ja bym powiedział, jeszcze że komuś fajerwerki przeszkadzają, niech sobie nałożą nauszniki na uszy, albo słuchawki są. No co ludzie mają jedyną jakąś rozrywkę raz w roku, to od razu wielka afera z tego tytułu. Ja tego nie rozumiem, żeby już zakazy z tego, z tej strony rozwiązać koła łowieckie, bo to przede wszystkim jest w przyrodzie i niszczą, szkodzą jak najwięcej. I to się odbywa często, w ciągu roku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, panie Henryku. Także pan Maciej z Legionowa wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, pozdrawiam panie doktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W sprawie fajerwerków, no może nie jestem zbyt dużym zwolennikiem tego rodzaju zabawy, natomiast no już jakoś tak wkroczyło troszkę w naszą jakąś noworoczną tradycję. Natomiast jeżeli zakaz, to niech obowiązuje zakaz wszystkich, a nie na przykład w Warszawie. Nowy rok, Sylwester, zakaz używania jakichkolwiek fajerwerków. Za kilka dni robi się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wielki finał na Stadionie Narodowym, niedaleko co. Jedą petardy. Nie ma już podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy fajerwerków. Była to dość głośna sprawa po tym, jak miasto wycofało się z organizacji imprezy sylwestrowej.

ale na pewno chłodno. Tak będzie wyglądał pogodowo piątek. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 0 stopni w Krasnymstawie do 3 w Gryfinie. Natomiast jeśli mowa o tym, co na niebie, to błękit dziś ujrzą mieszkańcy zachodniej Polski. Na wschodzie widoczne będą za to chmury, z których może spaść śnieg z deszczem. Jest 5:32. Coś mi świta. Beata Wolska, Paweł Turski, ponownie mówimy Państwu dzień dobry. Kraków wprowadził zakaz fajerwerków i o tym, czy takie ograniczenia powinny obowiązywać, rozmawiamy dziś w audycji porannej. Dzwonią Państwo do nas. Dzień dobry Pani. Halo, halo, dzień dobry. Jestem z Otocka, proszę Pana. Obudziłam się, usłyszałam właśnie ten program o tych fajerwerkach. To przecież ptaszki nie będą miały co jeść, bo one uciekają ze swoich gniazd. Więc rozumiem, że jest Pani za zakazem, bo inaczej ptaki giną. Bardzo, bardzo, bo ja widzę tu mysie królików, jak one się żywią na tych drzewach, jak pięknie łapią owady. Jaskółki przecież, jaskółek wcale nie widać, wróbelków nie widać. To drzewa poginą, bo będą schły, będzie dużo tych szkodników. Naprawdę, one uciekają. A co jeszcze mówić o pieskach i kotkach? Też boją się huków nawet i tego światła, które nie należy do słońca ani do księżyca. No, jest trudne dla nich do zrozumienia. Bardzo dziękuję za telefon i oczywiście pozdrawiamy panią z Otwocka. 33 minuty po piątej. Zakaz fajerwerków. Na takie ograniczenie zdecydował się Kraków. Będzie on tak naprawdę obowiązywał od drugiej w nocy, 1 stycznia przyszłego roku, czyli tegoroczna zabawa jeszcze z fajerwerkami. Radni uzasadniają swoją decyzję o tym, że strzelać będzie można tym, że przedsiębiorcy już kupili fajerwerki, powinni móc je sprzedać, a poza tym może ktoś je już kupił. 22 i 7 trójek to telefon do nas w tej sprawie. Bjork na antenie Trójki, 23 minuty przed szóstą. Rozmawiamy dziś o zakazie fajerwerków. Krakowscy radni właśnie taki przyjęli w tym tygodniu. Dzwonią państwo do nas, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Przypomnę, wiedział o tym doskonale pan Aleksander z Jastrzębia-Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał pociągnąć temat pana, który mówił o kibolach, paleniu rac i nieegzekwowaniu przepisów prawnych. Drodzy państwo, prawo, które nie jest możliwe do wyegzekwowania, jest tak naprawdę martwe. W noc sylwestrową, nie wiem, policja będzie objeżdżać miasta i wlepiać mandaty. To jest niewykonalne. Raczej skłaniałbym się do przekonania wszystkich o edukacji, żeby tak jak pani, która była moją poprzedniczką, opowiadała o tych ptaszkach, o schniętych drzewach, żeby ludziom tłumaczyć, jaką szkodę wywołuje odpalanie fajerwerków. Edukacja, nie zakazy. Rozumiem, panie Aleksandrze. Bardzo dziękuję za telefon. Pan Tomek z Kamienia Pomorskiego także wybrał nasz numer. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. Znaczy na początku chciałbym przede wszystkim pozdrowić waszą redakcję, bo po iluś tam latach niesłuchania wróciłem do was i tylko was słucham. Miło nam, również pozdrawiam. A w temacie po prostu chciałem powiedzieć, ja jestem za całkowitym zakazem używania, sprzedaży. Zresztą generalnie w wielu gminach jest zakaz używania fajerwerków w okresie do 31 grudnia i 1 stycznia, tylko można używać. Tak, jak to pan tutaj przed chwilą mówił, że ciężko to egzekwować, ale cóż, no, jakoś trzeba egzekwować. Edukacja oczywiście jak najbardziej jest potrzebna. I nasunęła mi się taka myśl, że no, kiedyś ludzie zbierali się na placach przy paleniu ludzi na stosach, ścinaniu głów i mieli z tego wielką radochę. No świat się zmienił, zmienia i myślę, że z czasem te fajerwerki też w końcu odejdą w niebyt. Zresztą chyba w jakimś kraju w Europie już wprowadzono całkowity zakaz sprzedaży. No, różnie to wygląda, przedmiotów. Chociażby w Niemczech są ograniczenia sprzedaży i ci Niemcy jeżdżą do Polski. Oczywiście turystyka też się rozwija. Ja się nie dziwię, gdy mieszkańcy Krakowa będą jeździć na granicę z Wieliczką chociażby, żeby sobie postrzelać. No zgadza się, ale powiem panu szczerze jeszcze, no przecież nikt jeszcze nie wspominał o tych urwanych palcach i różnych innych nieszczęściach powodowanych. A jakie to są koszty też dla nas jako obywateli? Bo ktoś sobie kupi fajerwerki za 100 zł, a później ja rozumiem, że ta osoba płaci składkę, ale... Też koszty dla gospodarki. Bo przecież oczywiście, że tak. Może ta osoba później być osobą z niepełnosprawnością. Bardzo dziękuję, panie Tomku, za telefon. Dziękuję również. 20 minut pozostało do 6. Zachęcam do telefonowania do nas w sprawie zakazu fajerwerków. Czy są państwo za, czy też przeciw? Na razie to większość z państwa jest za. No, ciekawe. Zachęcam do telefonowania. Może te fajerwerki powinny być, żeby nie było szarówki. Let's go. Daria Zawiałow. Wbrew pozorom nie śpiewała o szarym Krakowie, który wprowadził zakaz fajerwerków. Utwór polskiej wokalistki, którego słuchaliśmy w Trójce Kwadrans przed szóstą, skłonił mnie do sprawdzenia, w którym to europejskim kraju obowiązuje zakaz sprzedaży, posiadania i używania fajerwerków przez osoby prywatne. Ten zakaz obowiązuje w Republice Irlandii. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że wielu mieszkańców pozyskuje fajerwerki nielegalnie, przemycając je często z Wielkiej Brytanii. Rozmawiamy o tym, czy zakaz fajerwerków to dobry pomysł. Dzwonią państwo do nas. Pan Robert z Torunia wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Ja tak krótko chciałem tego powiedzieć, bo nikt się nie pochylił nad tym tematem, że ogólnie rzecz biorąc ja widzę tutaj problem ze zwierzętami. W ogóle zwierzęta powinny być, zakaz zwierząt w mieście. To jest po prostu dla nich niewygodne też. One to nie są zwierzęta, które powinno się trzymać. Chwila. Dzikom tak niewygodnie jest, panie Robercie? Słucham? Dzikom tak niewygodnie jest w tych miastach? One tak lubią odwiedzać śmietniki. No tak, może koty jeszcze są bardziej przyzwyczajone, ale to też zależy od rasy, tak? Czyli egzamin raczej, jakaś karta mieszkańca. Różne mamy rasy psów, tak? Niektóre muszą się wybiegać. A nie każdy ma czas na to, ale jednak trzymają te zwierzęta i je męczą. Ciekawe podejście, panie Robercie. Bardzo dziękuję za telefon. 14 minut przed szóstą odbieram kolejne połączenie. Pan Krzysztof z Kraśnika jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam na ten temat takie oto zdanie. Co zdaje nam zakaz używania fajerwerków, jeżeli nie ma zakazu sprzedaży fajerwerków? No bo niedawno prohibicje wprowadzają w mieście odnośnie alkoholu. I to jest zrozumiałe. Zakaz sprzedaży alkoholu. Więc jak nie mam gdzie kupić, no to raczej będę miał problem, żeby go spożyć. Tak samo, jeśli nie będzie zakazu sprzedaży fajerwerków, no to nie będzie możliwości zakupu i tym samym jego wykorzystania. No takie jest moje zdanie. Więc to, że ktoś sobie wymyśli zakaz używania fajerwerków, to nie znaczy, że tych fajerwerków nikt nie będzie z nich korzystał podczas takiej nocy sylwestrowej, bo pewnie o to chodzi głównie tym radnym. Także dla mnie jest to taki pomysł utopijny, bo nie wierzę po prostu w to, że nikt nie będzie strzelał z fajerwerków, mimo że będzie zakaz. To jest po prostu niemożliwe, tak to powiem. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana opinię. 13 minut pozostało do szóstej. Widzę, że państwo wciąż dzwonią do nas. Odbiorę jeszcze jedno połączenie. Dzień dobry na antenie Trójki. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja jestem takiego zdania, że... Jakby pan skręcił radio, to by było super, bo troszeczkę nam przeszkadza, jak fajerwerki w pójściu spać wcześniej w noc sylwestrową. Tak, ja jestem, nie można wszystkiego w Polsce zakazać. Fajerwerki niech będą w jakieś określone dni, nie tylko na przykład jednego roku na Sylwestra, tylko jakieś uroczystości, tylko niech to będą bezpieczne miejsca, tam gdzie nie ma dzieci, gdzie nie ma właśnie zwierząt, bo zwierzęta są chyba najważniejsze, nie? No i moim zdaniem, jakbyśmy wszystkiego Polakom zakazywali, to co by było? No. Rozumiem. Tak, bardziej pan liberalne podejście reprezentuje. Bardzo dziękuję za telefon. 12 minut przed szóstą. Katy Perry na antenie Trójki. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Zachęcam do dzwonienia. The bright side, we had good times. Nie powiem, 9 minut przed szóstą. Fajny ten najnowszy singiel Katy Perry, pop-rockowa ballada, której tekst porusza temat złamanego serca i refleksji nad utratą związku. Rozmawiamy dziś o zakazie fajerwerków. Na taki zakaz zdecydowali się krakowscy radni. Dzwonią państwo do nas. Pan Mieczysław z Podkarpacia wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Mieczysławie. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich na początku. I tak krótko na temat. Wiece, przemarszy i tak dalej. Dziękuję. Do widzenia, miłego dnia. Będę teraz myślał, co pan Mieczysław miał na myśli głęboko. Tymczasem przenosimy się do Krakowa. Mamy tam swojego korespondenta obywatelskiego, pana Piotra. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam, Piotrek z Krakowa. Pozdrawiam całą redakcję. A chciałem pozdrowić też pana Staszka Żyrardowa, który jest wspaniałym słuchaczem i chyba super facetem. Ale do meritum, jak to się mówi. Chciałem się wypowiedzieć w sprawie tych fajerwerków i po wysłuchaniu właściwie chyba wszystkich słuchaczy, bo jestem cały czas, że tak wiem, na nasłuchu trójeczki, kilka wniosków mam. Mhm. Przepraszam, bo ja jadę samochodem i muszę tutaj, ale już się zatrzymuję. Ucieka pan z Krakowa przed zakazem, domyślam się. Nie. Po Krakowie. Do tej pory byłem całym sercem za. Natomiast wysłuchałem właśnie tych opinii. I tak sobie pomyślałem, kilka wniosków. Na pewno wniosek a propos, czy zakaz jest dla wszystkich, czy zakaz jest dla równych i równiejszych, bo na przykład argument a propos myśliwych do mnie przemawia, no bo czym się różni wystraszony pies w mieście od fajerwerków, a czymś od sarny, która jest wystraszona w lesie od huku wystrzału myśliwych. Myślę, że tutaj żadnej różnicy nie ma, oprócz tego, że tego pieska zobaczymy na okładce na gazecie 1 stycznia czy 2, natomiast sarenki nikt nie zobaczy, która jest wystraszona w lesie, bo ona po prostu jest w lesie. To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz. Zakaz fajerwerków w Krakowie. Mieszkam blisko obrzeży Krakowa i widzę fajerwerki, które strzelają poza miastem też, no bo to widać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że na z jednej strony ulicy będzie zakaz, a z drugiej strony ulicy nie będzie tego zakazu. To jest absurd. Jeżeli wprowadzać zakaz, to na przykład na obszarze, powiedzmy, województwa, bo wtedy granice są, powiedzmy, dosyć takie płynne. Natomiast granice Krakowa to jest, tak jak mówię, to może być jedna ulica, czy w jednej miejscowości zakaz i tak dalej. a po drugiej stronie miejscowości nie będzie tego zakazu. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon. Zachęcam do kontaktu z nami. Za 5 minut będzie 6. Teraz David Bowie na antenie Trójki. Rubber band. There's a rubber band that plays tunes out of tune in the library garden Sunday afternoon, while a little chappie waves a golden wand. Rubber band. In 1910 I was so handsome and so strong. My moustache was stiffly waxed and 1 foot long. And I loved a girl while you played tea time tune. Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Oh, rubber band, won't you play your haunting theme again to me while I eat my scones and drink my cup of tea? The sun is warm, but it's a lonely afternoon. Up so easily. I want a love that's set on keeping me. When it hurts, we don't even think to cut it off. And I'm not interested in a heart that doesn't beat for me. I want a mind that meets me equally. When it's hard, it will never feel like it's too much. Do anything for love. We're all so scared of forever, and no one promises always. We're not perfect together, that means we gotta part ways. Remember when we used to do anything for love? We're all terrified of heartbreak. Run at first signs of problems. Make it look way too easy. We all got too many options. Remember when we used to do anything for love? But I'm not interested in a love that gives up so easily. Dua Lipa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 2 minuty przed 6. Mam wielki zaszczyt teraz zapytać. 30 stopni jest w tym studiu. Jak wy to robicie, naprawdę? Fajerwerkami grzaliśmy. Człowiek z zera wchodzi w 30 stopni i można się przeziębić, a przecież głos jest ważny. Dzień dobry. Tak, mam zaszczyt tutaj pana Michała Nogasia przedstawić, który za chwilę przejmie antenę Trójki z porannym. Zapraszamy do Trójki, ale wcześniej pytanie, zakaz fajerwerków, tak czy nie? Tak, mogę też powiedzieć, że jako osoba, która od lat wielu, właściwie od dziecka współdzieli przestrzeń życiową ze zwierzętami, to co się wydarza psom, kotom, żółwiom i innym wspaniałym stworzeniom przy okazji Sylwestra jest po prostu karygodne. Czyli będzie pan tegorocznego Sylwestra spędzał w mieście, zawsze spędzam w domu. Zakaz? Nie, zawsze spędzam w domu, żeby opiekować się zwierzętami. Mam zaszczyt pożegnać Pawła Turskiego po godzinnej audycji. Tak chciałem się ładnie odnieść do tego. A jeszcze Beatę Wolską bym chciał od nas pożegnać. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Gdzie jest król? Wezwać króla! Dziadek już 7 lat temu abdykował. Grażyna Warszczewska w roli głównej w nowym słuchowisku Teatru Polskiego Radia. Daria Sobik. Nie jestem jakaś chora. Reżyseria Agata Biziuk. Służba za mną. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Agata Biziuk. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby.